Mimika, Mimika, Mimika. Suraj nikalta hai tere liye, chanda mein dikhta hai chehra tera. Jab se bani re bani tu meri premika. मन मा इमोशन जागे मन मा